Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşler, şu elimdeki kağıtta ne görüyorsunuz? Uzaktakiler göremiyorlar. Güzel. Burada 4 tane elma çekirdeği var. Normal kırmızı elma çekirdeği. Birimiz çıkıp dese ki senin elinde 100 ton elma var. Bu söz doğru olabilir mi? Şu anda doğru değil. Ama bu cümleyi şu şekilde söylese, 100 ton elmanın aslı var senin elinde dese, bu doğrudur. Çünkü herhangi bir elma çekirdeği çürümeden yerinde değerlendirildiğinde, çiftçinin, erbabının elinde kullanıldığında 100 tondan 100 bin tona kadar elmanın aslıdır o. Herhangi bir elma çekirdeğinin bedeli tahmin edilemez. Ama bu kağıdın üstüne bantla yapıştırılmış haliyle bir hafta sonra çöptür bu. 100 ton, 100 bin ton elmanın aslıdır diye kasaya koysam, çelik kasaya ama, bankaya emanet etsem, buzdolabına koysam, 3 sene 4 sene sonra bu yine 100 ton elma mıdır? Hayır. Çöptür artık. O zaman bu çekirdek küçücük bir şey. İnsanın dişlerinin arasında kalıyor. Kürdanla çıkarmak zorunda kalıyorsun. O kadar küçük. Yenmiyor. Çöp. Çürüyünce kokuyor. Ama çiftçinin elinde toprakta bakım gördüğü zaman 100 bin, 200 bin, hatta bütün dünyadaki elmaların aslı küçücük bir çekirdekti zaten. Bu dikiliyor. Bir karış fidan oluyor. Buna aşı yapılıyor. Aşıdan sonra toprağa konuyor, büyüyor. 10 bin 20 bin elma veriyor o sene. Her elmada 7-8 tane çekirdek var. Her birinin 10 bin 20 bin olma hakkı var. Dolayısıyla bilgisayarla bile otursanız şu çekirdeğin 30 sene sonra kaç elma olacağını hesap edemezsiniz. Ama nerede? Kasada? Hayır. Cüzdanımın arasında saklasam aman kaybolmasın diye. Yine hayır. Nerede? Ehlinin elinde, toprağın karanlığında. Kasaya girdiği zaman hiçbir işe yaramaz. Çürür. Kasa bunu saklamaz. Bunu böcekli, yılanlı, akrepli, karıncalı, çürük, rutubetli toprak baklar. Kardeşler, bir liramız sadaka olarak Allah'ın eline düştüğünde budur işte. Kasamızda beklediğinde de öyledir. Sadaka bu demek. Aman param kaybolmasın diye bekletirsen cüzdanında, kasanda, cebinde bekler. Bekler. Değeri kaybolur, enflasyonunu öldürür. Artık nasıl kaybolur bilmem. Hırsız çalar, Garantisi yok. 10 sene sonra, 20 sene sonra da tedavülden kalkar, hiçbir işe yaramaz. Aynı sadakayı Allah'a teslim etmiş olsaydın, vermiş olsaydın, o sadaka toprakla buluşan elma çekirdeği gibi olacaktı. Onu sen kıyamet günü tanıyamayacaktın. Allah'a vermiş olduğun bir avuç buğdaydan bütün kainatı Allah'ın buğday tarlalarına çevirdiğini görmüş olacaktın. Eğer sadakayı Allah'a borç vermeyi, Allah için vermeyi bir şeyle özetlemek gerekiyorsa arkadaşlar, hepimiz benim yaptığım gibi yapalım. Şöyle 3-4 tane elma çekirdeğini bir kağıdın üzerine siz de bantlayın. Şöyle cüzdanınızın durduğu yere koymayın. Çocuk anlar cüzdan orada durduğunu bu dersten sonra. Böyle cüzdanın olduğu yere ters köşeyi gösterip böyle bulunsun. Her sadaka vermemiz gerektiği zaman bu çekirdeklere bir bakalım. Çekirdek beklerse çürük çekirdek olacak bir ay sonra. Allah'a teslim edilirse o cennet olacak. Ebedi cennet verecek. Kardeşler, zekatın dışında farz sadaka yoktur. Tekrar ediyorum. Zekatın dışında Müslümanın mecburi vermesi gereken sadaka yoktur. Yalnız zekat namaz gibidir. Nasıl namaz kılmayan niye kılmıyorsun sorulduğunda beğenmiyorum kılmıyorum derse ona kafir diyoruz. Tembellikten kılmıyorum derse fasık diyoruz. Zekatı da niye vermiyorsun sorulduğunda senin için mi kazandım ben niye vereceğim diyorsa kafir diyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi biliyorsunuz. Ve üzerlerine Halid İbni Velid'i ordu olarak gönderdi zekat vermeyenlerin. Bunlar kafir artık dedi. Ashab-ı kiram da böyle benimsettiler, doğru bu dediler. Belli ki İslamiyet zekatı vermeyene Müslüman demiyor. Ama kardeşim işte işler iyi değil, daha şunu yapmadık, bunu yapmadık diye mazeret uyduruyorsa o zaman da fasık diyoruz. Ramazan-ı Şerif'teki verdiğimiz sadaka da farz değildir. O da vaciptir. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'teki sadakamızı da hadi biz zekat gibi sayalım. Onu da zaten zekat, Ramazan zekatı diye anıyoruz. Müslümanın malında zekatın dışında Allah'ın mecburi olarak istediği bir görev yoktur arkadaşlar. Zekat hariç. Zekat namazdır. Zekat cuma namazıdır. Zekat cihattır. Zekat haçtır. Hatta zekat haçtan büyük bir ibadettir. Zekat oruçtan büyük bir ibadettir. İslamiyet'in sıralamasında kelime-i şehadetten sonra namaz geliyor. Namazdan sonra da zekat geliyor. Zekattan sonra oruç, oruçtan sonra haç geliyor. Allah böyle sıralamış. Bu önemi bir şey ifade etsin diye Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ısrarla bu şekilde anlaşılsın diye dizmiş. Demek ki Müslümanın hakkında Allah'ın eğer bunu yapmazsan dinin olmaz anlamında mecburi tuttuğu tek görev zekat görevidir. Bunun dışında kardeşler, mecburi olmadan, bir görev olmadan Müslümanın çıkarıp Allah için verdiği şeyler para olabilir, bedensel katkı olabilir, söz desteği olabilir, moral dopingi olabilir. Biraz sonra bu ayrıntıya gireceğiz inşallah. Müslümanın Allah'ın mecburi tutmadığı alanlarda kendisinden çıkarıp verdiği desteklere sadaka denir. Bu sadakalar Müslümanın Allah'ın huzurunda onu Müslümanlık kalitesi açısından kazançlı hale getirecek en mühim ibadetlerdendir. Bunu nereden anlıyoruz? Peygamber aleyhisselam Efendimizin velilikle ilgili Allah'ın veli kulu olmakla ilgili hadisi şerifinden anlıyoruz. O hadisi şerifte Peygamber aleyhisselam Efendimiz ne buyurmuştu? Allah diyor ki, kulum farzlarla bana gelmeye başlar. Farzları yapmayan, ben Allah'a gidiyorum, cennete gireceğim diye bir iddiada bulunamaz. Farzlarla açılış yapılıyor. Farz ibadetlerle açılış yapıyoruz. Ondan sonra Müslümanın ne kadar Allah'a koştuğu, Müslümanlığındaki kalitesi, randımanı, Müslümanın cennette nerede bulunacağı, hangi sahabiye, hangi Allah dostuna yakın olacağının ölçüsü nafile ibadetlerdir. Nafile ibadet ne demek? Farz diye, vacip diye anılmayan, serbest bırakılmış ibadet demek. Öğlen namazı kaç rekattır? 4 rekattır. 4 rekattır. Biz 10 diye ne biliyoruz? Hayır. Öğlen namazı 4 rekattır. İlave 6 rekatta nafilesi vardır. Bir Müslüman öğlen ezanı okunduğunda Allahu Ekber deyip kâmet bile getirmeden, kâmet getirmeden, hatta ezanın bitmesini beklemeden 4 rekat hızlıca namazını kılmış olsa, tadil erkanına uygun kabul olacak şekilde namazını kılmış olsa, o Müslümana öğleyi kıldın mı diye sorulduğunda evet dese yalancı değildir, öğleyi kıldı. Melekler onun öğleyi kıldığını yazmışlardır. Peki biz öğle namazını niye 10 rekat olarak kılıyoruz? Çünkü öğleyi kılıp öğlen görevinden kurtulmak bir çeşit, cehenneme girmemek için, başka bir çeşit de öğlen namazı sayesinde Allah'a yakınlık kurup daha iyi Müslüman olmak. Bu ikinci çeşidi sağlayan o kıldığımız öncesindeki 4 rekat, sonrasındaki 2 rekatlık nafile namazdır. Eğer o nafile namazları kılmazsak sorumluluğumuz olmuyor. Ama durduğun yerde sayıyorsun. Durduğun yerde dün kaç paralık Müslümandın, bugün de o kadarlık Müslümansın. Ama o 4 rekat önce, 2 rekat da sonrayı kılan Müslüman, dünkü Müslüman asla değildir. 6 rekat fazla namaz kılmış Müslümandır o. Dün Allah'a yakınlıkta 3 puandıysa bugün 3,5 puan olmuştur. Kılıç derecesine göre belki 70 puan olmuştur. Neden? Çünkü nafileler, yani mecburi olmayan ibadetler Allah'a yakınlık düzeyimizi gösteriyor. Farzlar Müslüman olup olmadığımızı gösteriyor. İmanımızı hala koruyup korumadığımızı gösteriyor. Namaz üzerinden bakıldığında bu süreci diğer nafile ibadetlere de geçirebiliriz. Mesela sadakaya geçirebiliriz. Müslüman işte zekatta tarif edilen o standartlardaki zekat mallarında %2,5 Allah'ın zekat hakkı var. Bunu çıkarıp verdiği zaman Allah'ın ver dediği yere, Müslüman malla ilgili sorumluluğunu tüketmiştir. Bitmiştir. Ona melekler kıyamet günü, sen bu kadar malın vardı, niye bundan cami yaptırmadın diye sormazlar. Mesela 100 trilyon lirası olan bir Müslüman, fazladan 100 trilyon lirası, 2,5 trilyonunu çıkarıp Allah için verdiyse, o Müslümana kıyamet günü meleklerin soracağı bir soru yoktur. 100 trilyon sen bununla 20 tane cami yaptırsan devede kulak bile olmazdı demez melekler. Mecbur değil Müslüman. Cami yaptırmaya mecbur değil. Fakirin karnını doyurmaya mecbur değil Müslüman. Mecburiyet yok. Ama durduğu yerde durur o Müslüman. Durduğu yerde durur. Kıyamet günü geldiğinde bir sabah namazı kaçırmışsa eğer, o sabah namazını kaçırdığından dolayı sorgulanırken bir toleransla karşılaşmaz. günahlarından ilim ilim sorar melekler o zaman. İlave bir şeyin yok çünkü. 2,5 trilyon zekat vermiştin. Vermeseydin şimdi cehennemde olacaktın zaten. Bu borçtu. Ama bir bu mantığı düşününüz. Bir de Peygamber aleyhisselam efendimizin şu hadisi şerifine bakınız arkadaşlar. Adam günahkar birisi. Günahlar işlemiş. Kıyamet günü Allah'ın huzuruna getirilecek buyuruyor. Günahkar bir adam. Allah meleklere buyuracak ki bir şey bulun. Bu adamın hiçbir bir şeysi yok. Hiçbir şeysi yok ya Rabbi diyecekler. Kazık gibi gitmiş, kazık gibi gelmiş. Hiçbir şey yok. Açacaklar. Tek bir iyiliğini bulacaklar adamın. Adam esnaf. Günün birinde borçlulardan birisi gelmiş ödeme gününde. Buna demiş ki ya da sekreterine demiş ki tezgahtarına bana birkaç gün daha müsaade etseniz ödeyemiyorum demiş. Dönmüş tezgahtar demiş ki işte patron bu adam 2-3 gün daha müddet istiyor. Bugün ödeyecekti, ödemiyor. O da demiş ki ağzından kaçırmış. Ya boş verin, ne zaman getirirse getirsin belki de Allah bizi affeder demiş. Hayatında meleklerin kaydettiği tek iyilik bu adamın. Tek iyilik bunu kaydetmiş melekler. Teheccüd yok, sabah namazının sünneti yok. Yok. Kafir de değil, Müslüman. Kafir dünyayı altın yapıp verse bir kıymeti yok Allah katında. Müslüman için mi konuşuyoruz biz? Müslümanın vermesi halinde neler olacağını konuşuyoruz. Şimdi melekler bunu kaydetmişler. Ya Rabbi dosyasında sadece bu çıktı demişler. Ne bu? Ya bırakın adam ne zaman öderse ödesin belki de Allah bizi affeder demiş. Adam gitmiş işte bir hafta sonra getirip gene vermiş borcunu. Almış parayı, bağışlamamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor biliyor musunuz arkadaşlar? O anda Allah buyuracak ki ha demek ki sen benim rahmetimi umarak alacağından birkaç gün vazgeçtin, ben de seni affettim buyuracak. Hadis konuşuyorum arkadaşlar. Hadis, hadis. Bu Allah'ın konuş diye gönderdiği peygamberin konuştuğu söz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu adam üstüne borç olmayan bir işi yaptı. Coşturan bu zaten. Coşturan bu. Görevi olmayan bir şeyde üstüne görev aldı. Allah'ın rahmetini harekete geçiren şey bu. Sadaka da bu demek. Müslümanın mesela annesine babasına bakmasını sadaka sayamayız. Kim bakacak senin annene babana? Zaten sen bakacaksın. Ama yetim çocuğa, Filistin'deki bir garibe bakman sadakadır. Borcun değil çünkü. Burada kardeşler, sadaka kavramının zihnimizdeki yerini almasını istiyorum. Bir açılım yapmak istiyoruz. Eğer Allah'ın üzerimizdeki belaları savmasını, belasız Müslüman, ocağımızda, işimizde, ülkemizde, dünyamızda, belaların başımızdan kalkmasını istiyorsak, bunun en kestirme yolunun sadaka olduğunu anlatmak istiyorum. Allah'ın rahmetini pınarlar gibi coşturan şeyin sadaka olduğunu anlatmak istiyorum. Hatta ve hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi bir adım daha ileri götürüyor. Hastalarınızı sadakayla tedavi edin buyuruyor. Evinize hastalık da gelmesini istemiyorsanız önceden sadaka yatırımı yapın buyuruyor. Bir tek müşterisinin taksidini boş ver ya Allah da bizi affeder bakarsın diye geciktiren insana Allah'ın mükafatı cehennemden azat etmekse ona. Maaşından yiyip içtikten sonra artanından fakir fukarayı düşünen, talebeleri düşünen, camilerin ambulünü alıp takan, caminin musluğunu alıp takan Müslümana Allah'ın ne diyeceğini tahmin edebiliyor musunuz kardeşler? Burada sadaka konusunun ayrıntılarına girmeden çok önemli bir noktayı hepimizin bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sadaka ile ilgili ayetler var. Sadaka ile ilgili yüzlerce hadisi şerif var. Ve sadakacı bir milletiz biz elhamdülillah. Elhamdülillah. Evindeki buğdayını, ambarındaki buğdayını arkadaşlarıyla, köylüleriyle paylaşan bir milletin çocuklarıyız. Sadakaya yabancı değiliz, Allah'a hamdolsun. Şimdi kardeşler, sadakadan konuşunca öğrenciler düşünüyor ki ben zaten burs alıyorum, nereden sadaka vereceğim ki kimseye? Üzerine almıyor. İşçi düşünüyor ki ben zaten ikramiye bekliyorum bu senenin yakıt parasını verebilmek için. Bu da benimle de ilgili değil. Kadınlar, bize adam zaten para vermiyor ki, bakkal parasını bile kuruş kuruş bırakıyor. Benimle ilgili değil. Patronlar, zaten işçiye fazla zam yaptım bu hafta diyor. Ne, sadaka o sayılsın diyor. Kimse sadakayı üstüne almıyor. Sadaka böyle uzay kavramlarından biri haline geldi. Vallahi yanlış. Billahi yanlış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bıraktığı din bu din değildir. Sadaka çeşitleri sayıldığında para 100 çeşitten bir tanesidir sadece. Bir gün ashabın fakirleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelmişler. Ya Resulullah demişler, bir şeyden muzdaribiz. Nedir muzdarip olduğunuz buyurmuş. Şimdi Allah için sadaka verin diyorsun. Zengin mümin kardeşlerimiz çıkarıp veriyorlar. Biz oturuyoruz. Allah için İslam ordusuna destek olun diyorsun. Çıkarıp veriyorlar. Onların sağlığı bizden daha iyi. Cihada gelince gene onlar kılıç kuşanıyor. Biz geride kalıyoruz. Biz cihada geleceğiz, kılıcımız yok. Fakir doyuracağız, kendimiz yiyemiyoruz. Hep cennetin önünde onlar kaldı, biz geride kaldık ya Resulallah diye böyle şikayet etmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları toplamış. Size bir şey öğreteyim. Onların dağlar gibi verdiği sevapları yakalarsınız buyurmuş. Buyur ya Resulallah demişler. Sırrı yakaladılar. Hadis-i şerif okuyorum arkadaşlar. Hadis söylüyorum. Buyurmuş ki, farz namazı kıldınız mı? Yerinizden kalkmayın. 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber, sonra da La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdü ve hu ala küllü şeyin kadir deyin. Bunu 5 vakit namazda yapın. Onların verdiği dağlar gibi sevabı yakalarsınız buyurmuş. Tamam ya Resulallah demişler. Ne yaptı? Sadaka alternatifi gösterdi onlara. Bir iki hafta sonra gelmişler. Ya Resulallah demişler. O işte olmadı. Niye olmadı? Niye namazda biz fazla oturuyoruz? Merak ettiler, çözdüler bu sırrı demiş. Şimdi onlar hem sadaka veriyorlar hem de bizim gibi tesbih yapıyorlar. Gene denk olmadık. Gene bizi geçti onlar. Ne yapayım? Allah verdiyse ben ne yapayım buyurmuş. Onlara fazla verdi. Başka zaman başka sadakalar da öğretmiş. Alternatifler göstermiş. Onu konuşacağız. Kardeşler, sadaka fedakarlık demektir. Bu fedakarlık bazen paradır. Bazen tebessümdür. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Mümin kardeşine tebessüm ederek nasılsın demen sadakadır. Üç yaşında çocuğa bir kilo muz almaya paran yok. Bir muz alıyorsun. Eve onu getiriyorsun. Çocuk muzu görünce seviniyor ya, sadakadır. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha müthiş bir sadakadan söz ediyor. Müthiş bir sadakadan söz ediyor. Evde oturuyorsun. Karı koca yemek yiyorsunuz. Tutuyorsun, espri olsun diye hanımının ağzına lokmayı sen koyuyorsun. O işte yani hele evliliğin ilk günlerindeki maceralar. Bunu sadaka sayıyor. Sadaka sayıyor. Niçin? Fakire çıkarıp şu kadar para verdiğin zaman Sen rızık vermiyorsun ki, zaten rızkı veren Allah. Sen sadece sevinmesine sebep oluyorsun. O sebepliğinden dolayı Allah sana sadaka sevabı veriyordu. Yeni evlendin, el alemin kızını aldın geldin. Bu adam beni parçalayacak mı? Her gün dövecek mi? Bugün atar mı? Öbür gün boşar mı? Kaynanasıyla ne yapacak diye merak eden bir kadının ağzına lokma koyuyorsun. Endişelerinin gitmesine vesile oluyorsun. Bu fakire verdiğin sadakadan daha değerli olduğu için Allah'ın katında Allah sana sevap yazıyor. Sadaka yazıyor. Hem sen mutlu oluyorsun, cinselliğin kabarıyor, hem de Allah sana sadaka yazıyor. Daha ileri, daha ileri 10 adım, 20 adım ileri götürüyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Akşam yatakta hanımınla olan cinsel ilişkin sadakadır, cihat gibidir buyuruyor. Ashab-ı kiram durmuşlar, bu nasıl olacak ya Resulallah demişler. Yani evleniyorsun, hanımınla keyif yapıyorsun. Sabahleyin bir yetimin ekmeğini almak gibi sevap yazıyor sana Allah. İslamiyeti kör mantıkla sadece ağaç hutbesinden ibaret zannedersen garip bir din olur tabi. Mantık başka mantık. O kadının, o aile yuvasının en büyük endişesi senin başka bir kadında gözünün olup olmadığıydı. Senin harama gidip gitmeme riskini melekler de merak ediyorlardı. Bu riski önleyen bir iş yaptığın için Allah bu çalışmanı bir fakirin evine zeytin almak gibi, bir fakirin gaz parasını ödemek gibi sadaka görüyor, İslamiyet'e hizmet görüyor. Çünkü huzurlu, ilişkileri yerinde, cinselliğinden yemeğine kadar, oturma odasına kadar her şeyi yerinde bir Müslüman aile yuvası İslam'ın temelidir zaten. Bunun için bir insanın ailesiyle olan ilişkisine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka statüsü uyguluyor. Biz İslamiyet'ten bahsediyoruz arkadaşlar. Papazların bozduğu Hristiyanlıktan değil, hahamların kendi elleriyle yazdıkları Yahudilikten değil, insan eli değmemiş, Allah'ın ve peygamberin sadece konuştuğu İslamiyet'ten söz ediyoruz. Biliyor musunuz? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Medine mescidinde, hani mescit şimdi o dehşet binaya bakmayız arkadaşlar. Hurma ağaçlarıyla dikilmiş, üstüne hurma liflerinden çadır yapılmış, çakıl. İşte yıllar sonra da çakıl döşenmiş. Çakıl üzerinde ashab-ı kiram namaz kıldılar. Daha önce de çamurdu. Siyah derili bir kadın gelmiş, ya Resulallah demiş, herkes buraya bir hayır yapıyor, sadaka yapıyor. Benim kendimi doyuracak halim yok. Ben de sadakalığıma, sadaka niyetiyle bu mescidi çarşamba günleri süpürsem sence bir sakıncası var mı ya Resulallah demiş. Yo, sen de gel mescidi süpür demiş. Çarşamba günleri gelmiş, o da mescidi süpürüyor. Bir iki hafta geçmiş, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mescidi kirli görmüş. Ama böyle birkaç yıl devam etmiş kadıncağız. Çok dikkatli dinleyiniz arkadaşlar. Bakınız. Bak, sadakanın gücüne bak. İslam'ın açtığı kapının büyüklüğüne bak. Allah'ın rahmetini bak, ölçebiliyor musun? Bak, ordular donatan, ümmeti Muhammed'i rızık yağmuruna tutan, zengin cömertlere verdiği şeyden Allah fakirleri mahrum tutuyor mu bir bak? Bir bak kaç çeşit sadaka var. Bir bak Allah'ın rahmetinden girdin mi ucu nereye kadar gidiyor? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün buyurmuş ki, bu mescidi böyle pek temiz görmüyorum. Nerede o siyah kadın? Hani söz verdi, her çarşamba temizleyeceğim ya Resulallah dedim. Demişler ki, ya Resulallah, o iki hafta önce vefat etti. Filan yere gömdük onu demişler. Dikkat ediniz arkadaşlar, bakın ne buyurmuş. Öyle bir kadının cenazesini bana nasıl haber vermezsiniz demiş. Sanki Ebu Bekir'i arıyor. Sanki malım sana feda olsun ya Resulallah diyen Abdurrahman İbni Avf'ı anıyor. Tebuk ordusunu donatan Osman'ı anıyor sanki. Onu bana nasıl haber vermezsiniz? Nereye gömdünüz onu demiş. Filan mezara koyduk ya Resulallah demişler. Beni oraya götürün buyurmuş. Kalkmış, gitmiş. mezarın başında durup cenazesini yeniden kılmış. Kadın infak eden, ordular donatan bir kadın değil. Beyaz derili değil. Ama kadın sadece Allah rızası için yaşlı başlı bir kadın. Resulullah'ın mescidini süpürecek takat bulmuş kendisinde. Allah da onu kabul etmiş. Bu kadar. Bu kadar. Sadaka eğer sadece Ebu Bekir'in verdiği mal, Abdurrahman İbni Avf'ın bağışladığı bahçe, Osman İbni Affan'ın donattığı ordu olsaydı, öldüyse öldü olacaktı bu kadın. Öldüyse öldü olmadı. Peygamberi kabrinin başına kadar çekti. Niye? Çünkü kadının fedakarlığı parayla ölçülmez bir fedakarlıktı. Her çarşamba günü gelip çamur ve çakıl olan bir mescidi temizleyen kadının kasası dolu olsaydı onu getirecekti zaten. Ulbe bin Zeyd isimli Medineli bir sahabi var. Broşürde hatırasını okuyacaksınız arkadaşlar. Hepimiz için dolu dolu ibretler var. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam işte cihada ve mal harcamaya, infaka teşvik eden konuşma yapmış. Harcayın, Allah için verin diye nasihatte bulunmuş. Ashab-ı kiram da gitmişler evlerinde ne varsa getirip çuvallara koyup burada ya Resulallah demişler. Kimi malının tamamını getirmiş, kimi yarısını getirmiş, kimi çuvala koymuş getirmiş. Getiriyor, herkes getiriyor. Bu zavallı, üstünde çul yok, evinde yiyeceği yok, Medineli bir garip. Gitmiş o akşam evinde iki rekat namaz kılmış. Namazdan sonra hem ağlıyor hem de diyor ki Allah'ım diyor. Bugün peygamberin sadaka verin diye tembih etti. Herkes bir şeyler getirdi. Benim karnımı doyuracak bir şeyim yok. Her seferinde peygamber verin diyor, ben garip kalıyorum. Gidip destek olsam vücudumu ayakta tutamıyorum. İhtiyar bir cılız. Ne malımdan verebiliyorum, ne bedenimden verebiliyorum. Ben ne edeceğim ya Rabbi diye ağlıyor. Yani o mallardan bana da sadaka versinler diye değil. Ben niye bir şey veremiyorum? Niye destek olamıyorum? Cihad edemiyorum diye üzülüyor. Sonra durmuş Allah'ım demiş. Benim verecek ne malım, ne sıhhatim, ne sağlığım var. Kim bana Müslümanlardan sataşmış, gönlümü kırmış, onurumu zedelemişse ben de sadaka olarak hakkımı helal ediyorum ona demiş. Mantık. Adam ne veriyor? Sen bana geçen gün üzücü bir söz söyledin, hakkım oldu, onurumu kırdın. Sadaka olarak onu sana helal ettim diyor. Öyle demiş, uyumuş kalmış. Sabahleyin mescitte toplanıldığı bir saatte Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir kişiye demiş, git demiş, şu onurunu sadaka veren adam kim diye bir bağır buralarda bakayım demiş. Şimdi vahiy gelmiş, Efendimiz'e bildirilmiş bu durum, kim olduğunu merak ediyor. Çıkmış münadi, dün gece onurunu sadaka veren adamı Resulullah arıyor demiş. Dönmüş gelmiş, benim o ya Resulallah demiş. Efendimiz buyurmuş ki o sadakanı Allah kabul etti. Kimi tuttu Allah'a malını verdi. Enes'in annesi tuttu yavrusunu verdi. Sana herkes bir şey veriyor ya Resulallah, benim sadece bu yavrum var, dul bir kadınım, bunu sana bırakıyorum dedi. Bir paket bırakar gibi yavrusunu bıraktı gitti. Kimisi "Len tenalul birra" ayeti inince, en sevdiğiniz şeylerden Allah için vereceksiniz ayeti inince, o ayet indiğinde mescidin önüne bakan hurma bahçesi onun en mutlu bahçesi, en çok sevdiği şeydi. Geldi ya Resulallah dedi. Allah diyor ki en sevdiğiniz şeylerden vereceksiniz. Bu bahçeyi çok seviyorum ben, bunu verdim Allah'a gitti dedi. Bu adamcağızı hiç verecek bir şey bulamamış. Kimi mescidini süpürmüş. Ulbe bin Zeyd radıyallahu anh şerefini, onurunu, haysiyetini müminlere sadaka olarak bağışlamış. Ama Allah kabul etmiş. Kardeşler, hikaye anlatmıyorum. Hikaye vari şey anlatacağım zaman bu ayet hadis değildir diye uyarıyorum, dikkat ederseniz. Şu anlattığım son Ulbe bin Zeyd radıyallahu anh hadisi şeriftir. Hadistir. Medine'de Resulullah'ın sağlığında gerçekleşmiş bir olayı anlatıyorum. Roman okumuyorum. Hepimiz o kadar sadaka, o kadar sadaka, o kadar sadaka fırsatları kaçırıyoruz ki. Alimallah, kadınların elindeki sadaka imkanları Karun'un malıyla yapılmayacak kadar büyük imkanlardır. Gençlerin elinde, ihtiyarların elinde, hepimizin elinde sadaka imkanları var. Kardeşim, bir Müslüman hastaya gidiyorsun, Allah şifalar versin, daha sen genç görünüyorsun diyorsun, bu kadar, bu kadar. İşe 10 dakika önce çıkıyorsun, giderken şu hastaya uğrayayım diyorsun. Selamun aleyküm, ooo bu sabah seni farklı gördüm, iyi iyi iyi. Kanın yüzüne gelmiş diyorsun. Allah o gün 70 tane melek ayırıyor, sana istiğfar ediyorlar, dua ediyorlar senin için. Bunu sadaka sayıyor Allah. Biz kendi kendimize deryanın içinde olduğumuz halde kurak kaldık. Sadakayı zengin işi zannettik. Vallahi lazim, zenginin sadakası çok daha riskli. Çok daha riskli. Sen gider kimse görmeden caminin avlusunu süpürürsün, bir tek melekler görür, kazandın gittin. O çıkarır, bir cami yaptırır. Kapısına da filanca oğullarının Türk halkına armağanıdır diye böyle bir abide yazar, gitti cami. Bu camide namaz olur mu bir şey demiyorum ama cami gitti. Sadakalığı gitti. Zenginin işi çok daha zor, emin olun. Onun o verdiği sadakayı, yaptığı hayırları Allah ile arasında tutması çok zor. Çok zor. Garibanın sadakası çok daha değerli. Ya bu ne müthiş dindir arkadaşlar. Çocuk püsküvit istiyor senden. Akşam gelirken püsküvit getiriyorsun. Al yavrum diyorsun. Çocuk daha teşekkür de etmiyor sana. Bunu mu demiştim? Kakaolu demiştim diye atıyor suratına onu. Sen uyuyunca bir daha gizlice yiyor onu. Allah sadaka yazıyor. Sen bunu bakmasan mahkeme kararıyla baktıracaklardı sana çocuğu. Buna rağmen Allah sadaka olarak yazıyor. Ya bu rahmet ölçülür mü? Bunu hangi teraziyle, hangi kovayla tartacaksın bunu? Bardakla okyanus boşaltılır mı ya? Bir bardakla okyanusu boşaltmaya kalksan nasıl boşaltırsın? Bu Allah'ın rahmeti çok büyük. Ne kadar büyük, ne kadar azim, ne kadar uçsuz bucaksız sadaka imkanları var önümüzde. Şu Ulbe bin Zeyd radıyallahu anh'ı nasıl anlamayız arkadaşlar? O da insandı. Siz getirin bana verin diyebilirdi. Deseydi günah değildi. Lakin içine dert etmiş. Bakmış evde oturacak çulu yok. Üstüne giyecek çamaşırı yok. Yarın yiyecek yemeği yok. Haysiyetini, onurunu ve şerefini değerli hale getirmiş. Benim onurumu kırdığı için kıyamet günü kimde helallik hakkım varsa onu sadaka olarak verdim diyor. Ahiretteki hesaplaşmalar üzerinden dünyada yatırım yapıp sadaka olarak veriyor. Mantık bu mantık arkadaşlar. Ashab-ı kiram bu tip kurnazlıkları yaparak geçindiler. Kurnaz. Vallahi yapacak bir iş yok. Bizden öncekiler camileri yaptırmış. Elhamdülillah Osmanlı cami yaptırmış zaten. Zengin de sadaka vermesi lazım. Senin uzmanlık alanın ne? Parazit. Sen de Müslümanların baş belası. Ya kardeşler, emin olun bazen hadis-i şeriflerin önünde aklım duruyor ya. Adam gelmiş, ya Resulallah demiş, bu sadakayı çok övüyorsun. Ben ne yapayım, ne sadaka vereyim demiş. Malın yok mu demiş, yok ya Resulallah demiş. Komşularına yemek ver, kendim bulamıyorum ki demiş. O zaman hayvanına yük yükleyen bir zavallıya git yardım et. Ben ayakta duramıyorum, başkasının yükünü nasıl kaldıracağım demiş. Git bir hasta ziyaret et demiş. Benden ona hastalık bulaşır, hep hastayım demiş. Durun arkadaşlar, durun. Durun. Adamı konuşturan Allah bize bugün ne yapacağımızı öğretiyor. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Her şey onların üzerinde denendi. Yanlış söylediler, gülünç şeyler söylediler. Bize yol gösteriyorlar. Allah onlardan razı olsun. Buyurmuş ki, kimseye zarar verme, senin sadakan budur buyurmuş. Çünkü sen bela bir tipe benziyorsun. Sen Müslümanlara zarar verme, sadakan budur. Arkadaşlar, peygamber espri yapmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Başından savmak için git ya filan işte demez. Doğruyu söylüyor. O adam hakikaten kimseye zarar vermese cami yaptırmaktan büyük hayır yapar. Bu bela bir tip çünkü. Kimseye geçmiş olsun demeye cesaret edemiyor. Yardım edemiyor. Demek ki yarın birisinin başına bela olup iki tane Müslümanı meşgul edecek. Kimseyi meşgul etme. Parazit çıkarma, Allah razı olsun senden. Kardeşler, bu kadarını da mı yapamayız? Kimseye zarar vermemeyi de mi yapamayız sadaka olarak? Hayır, hayır. Yapacak ne sadakalarımız daha var? Ne sadakalarımız daha var? Selam verebiliriz. Allah selamı bir sadaka sayıyor. Camiyi süpürebiliriz. Onu sadaka sayıyor. Caminin tuvaletlerine su döküp kirli görünmemesini, Allah'ın mescidinin tuvaleti kirli görünmemesini sağlayabilirsin. Bunu sadaka sayıyor. Halanın elini öpersin, sadaka sayıyor. Telefon edersin, hastaya geçmiş olsun dersin, başını patlatmamak şartıyla, onu sadaka sayıyor. Yahu, insanoğluna bir şey ver, gülücük olsun, elin olsun, musafaha yap, bunu sadaka sayıyor Allah. Dur! Bu kadar da değil. Bu kadar da değil. En necis hayvan, pis hayvan domuz ve köpektir arkadaşlar. Bir köpeğin büyük bir su kuyusuna bir damla salyası dökülse kuyunun tamamının boşaltılması gerekiyor. Çamaşır yıkanabilmesi için veya kullanılabilmesi için o kuyunun. Bu kadar pis, mendebur bir hayvan. Girdiği bahçeye Azrail'den başka melek girmiyor. Necis bir hayvan. Böyle acayip bir hayvan. Lakin fasık bir adam. Fasık. Cehennemlik bir adam, bir köpeğin susuzluktan dilini çıkmış gördüğü için ona acıyıp da ya bu hayvana yazık oldu diye kuyuya inip ayakkabısını su doldurup çıkarıp da o hayvanı suladıktan sonra, o hayvan acıdığı için, Allah da o köpeğe acıdığı için o adamı acıyıp cennete koydu mu koymadı mı? Bırak insanoğlunu, bırak bebeği, bırak Filistinli yetimi, bırak sen mağduru, bırak sel felaketini görmüşü kardeşim. Köpek, köpek, necis hayvana bir bardak su veriyorsun. O da senin suyun değil, mahallenin kuyusundan almış. Gidip pet şişe alıp da vermemiş köpeğe. Mahallenin kuyusundan. Ama köpeğin susuzluğuyla ilgilenip merhamet etmiş. O merhameti Allah'ın merhametini çekmiş. Köpeğe verdiğini bile Allah sadaka sayıyor ya. Bir ağaç dikiyorsun. İki tane kiraz büyüyor orada. Kargalar ikisini de yiyor senden önce. Lanetliler, mendeburlar. Bunları gördüğün yerde vuracaksın deme kardeşim ya. O iki kirazı Allah sadakandan sayıyor. Ne kadar hangi hayvan yerse sadaka sayılıyor? Sormuşlar. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, ciğeri olan her hayvanın yediği sadakadır buyurmuş. Ne demek ciğeri olan? Kanı dolaşan her hayvan demek. Kanı dolaşan her hayvan. Kardeşler, şu Allah'ın dinine yeniden bakmamız gerekmiyor mu? Yeniden bakmak gerekmiyor mu? Yazık, günah değil mi İslamiyet'i ne kadar yanlış anlamışız? Yazık, günah değil mi sadece kestiğin kurbanın derisini vermeyi sadaka zannediyorsun? Her gün 100 çeşit sadaka elinin altından gelip geçiyor. Kardeşler, sadaka müthiş bir deryadır. Allah rızası için bunu para vermekten ibaret zannetmeyin. Yani bir Müslümanın, ben size iyi bir sadaka yolu öğreteyim. Şimdi başıma gelenden söylüyorum da en iyisi bu olduğunu anlıyorum. Mesela hasta ziyaretine mi gittiniz? Erken kalk sadakadır billahi. Orada çay içme, yemek yeme sadakadır o. Hele beni ziyarete geldiğinde Tanıdığın bütün hastaların çeşitlerini sayma bana. Çok memnun olurum. Sadakan olsun. Allah kabul etsin. İslam edebine uymak da sadaka kardeşim. Hasta ziyaret et sadaka. Seni üzmeyelim. İlaçların yerinde değil mi? Doktor da tembihini yaptı. Bize ihtiyacın var mı? Yok. Allah geçmiş etsin de kalk git. Sadaka bu. O hani hiç verecek bir şeyi olmayana kimsenin başına bela olma demişti aleyhisselam. Hastanın başına bela olma, senin sadakan da o olsun. Şu İslam adımını kıpırdatıyorsun, bunu cihat sayıyor kardeşim. Yeter ki Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam sünnetine uygun olsun. Yeter ki ulemanın çizdiği edep sınırları içerisinde olsun. Kardeşler, bütün ibadetlerin temel kuralı Allah için yapılma şartıdır. Bu sadaka için de geçerlidir. Allah için olacak. İhlaslı olacak. Öbür türlü sadaka olarak Kızılırmağa petrol akıtsan her gün hiçbir kıymeti yok Allah katında. Allah için olacak. Allah için olmak ne demek? O bilecek, sen bileceksin, onun görevlileri bilecek. Onun görevlileri var. Hani sağda solda sürekli kaydediyorlar. Başkası bilmeyecek. Peki ne kadar bu standart, bu gizlilik ne kadar? Hatırlıyor musunuz? 7 kişi kıyamet günü hiçbir hesap görmeden arşın gölgesinde misafir edileceklerdi hani. Bunlardan birisi de kim? Sağ eliyle verirken sol elinin haberi olmuyor. Sağ elle veriyorsun, sol elin bilmiyor. Sol el görüyor mu bir şey? Hayır. Sol el ne demek? Hanımın bile bilmiyor demek. Hanımın da bilmiyor. Sağ elle veriyorsun, sol elin bilmiyor. Tabela asmıyorsun. Filanca oğullarının filan yılda ölmüş dedesinin anısına yapılmış çeşmedir demiyorsun. Biri yapmış. Bırakıp gidiyorsun. Bu Allah'ın aradığı şart. Yalnız kardeşler, burada bir ayrıntı var. Yani camiyi kim yaptırdı buraya dendiğinde? Süleymanoğulları filan aile yaptırdı denmesi, onların niyetiyle ölçüldüğünde, eğer onlar anılalım biz, herkes bizi ansın gibi bir kasıt gütmüyorlarsa, onların sevabını götürmez. Çünkü %100 bir şeyi gizlemek de mümkün değil. Ama biz %100 düzeyine doğru gizlemeye çalışırız. %10 yayıldı, bir sakıncası yok. Ben reklamını yapmamıştım zaten, hiç sakıncası yok. Ama bu işte kalitenin sıfır reklamda olduğunu bilmemiz lazım. Sıfır tuttuğun zaman reklamı bu kalitedir. Bunu istiyor Allah. Ama Osman İbni Affan radıyallahu anh 40 bin kişinin önünde kalktı. Ya Resulallah dedi. Bu orduya ne lazım? İşte 3 bin tane at. Verdim gitti ya Resulallah dedi. Herkesin önünde de yapılır. Niye biliyor musunuz? Osman öyle yapınca 100 tane veremeyenler de çıkarıp verdiler. Teşvik olmuş oldu. Osman'ın garantisi vardı. Bunun reklamını kimseden beklemiyordu. Nefsinle ilgili bir olay bu. Ama sadakanın birinci şartı kardeşler, mal sahibiyle aranda tutacaksın bunu. Bu şifreyi başkasına vermeyeceksin. Eğer bunu toprağa koyduktan sonra karga gelir de ya da tavuk karıştırırsa bunu, bu güneş görürse açıldığı için, sen çok fidan beklersin o zaman. Biraz açılırsa yarısı büyür, tam açılırsa tavuk alır götürür bunu zaten. Sadakanın da tavuğu var. Solucan yutmaz hem, hep böyle sadaka yutar. Tanıyorsunuz o tavuğu değil mi? O damarlarımızda dolaşıyor, her yerde dolaşıyor. Bir bu. İki, Kur'an müthiş bir gerçeği bize hatırlatıyor. Allah buyuruyor ki, ey iman edenler, sakın yaptığınız, verdiğiniz sadakaları başa kakarak boşa çıkarmayın buyuruyor. Yıllardır sana sadaka veriyoruz be, yapacağın bu muydu senin sonunda? Deme sakın. O gün Kapatır melekler o defteri. Hakikaten yazık olur verdiğin sadakalara. Başa kalkmak en çirkin iş. Bir, iki, Kur'an'ın uyarılarından, kendinizin tiksineceğiniz şeyi sadaka vermeyin Allah buyuruyor. Kurban kesiyorsun, kırmızı etler dolaba, hafif yağlı etler kıymalığa, kuyruk ve yağ yenmez kıkırdak ne varsa fakir fukaranın hakkı, kurbanda onların da üçe ayıracaksın ya kurbanı. Dondurucu, kıymalık, fakir fukara hakkı. Fakir fukaraya kıkırdaklar. Utan Allah'tan. Utan. Utan Allah'tan. Sakın böyle bir şey yapma. Biz bunu çöpe atacağız, alır mısın diyebilirsin. Köpek bile yemiyor artık. Öyle bir zengin zamana rastladık ki. Köpek bile kıkırdak yemiyor ya. Köpeğin yemeyeceği şeyi sadaka olarak nasıl verirsin? Sadaka Allah'a teslim etmek demek. Kıkırdaklar, yağlar Allah'a verilir mi ya? Ne ayıp bir şey bu. Verme. Kurbanın sadakasını vermek şart değil ki. Allah'a ne verilmesi uygunsa onu vereceksin. Hatta ve hatta arkadaşlar, alimlerin enteresan örnekleri var. Mesela sadaka verirken parayı çıkarıyorsun, vermek biraz zor ya. Verme bir baraj. O barajdan sonra da insan eski parayı veriyor. Tamam, ikisi de 100 lira. Olsun, gene eskisini ver. Ne olur ne olur. Yani bakarsın değer kaybeder. Bu verir. Yani bu ne biliyor musunuz? Şimdi şeytan sana senelerdir uğraşıyor. Verme kardeşim. Çoluk çocuğa daire almayacak mısın sen? Verme ya. Şimdi bununla uğraşıyor. Seni ya'idukumul fakr. Sizi gelecek korkusuyla korkutur o Allah buyuruyor. Ta sen daire bile almadın. He, bu küçücük kümeste oturuyorsun. Ne veriyorsun? Baktı ki veriyorsun. Ulan eskisini ver bari. Bari eskisini ver. Aynı para değil mi? Madem aynı, fakir niye itiraz etsin? Al ver eskisini. Şimdi caminin önünde yardım toplanıyor ya, dikkat edin, yeni para yoktur orada. Hep böyle o kutunun içine bakın. Küflenmiş, buruşmuş. Ya geçer geçmez sıkıntısı olan paraları. Halbuki o gün Rabbim bunu sana veriyorum. Bıçakla kesilmiş elma çekirdeği toprağa konsa riskli tutması onun. Taptaze böyle el değmemiş, el değmemiş şeyleri alıp toprağa koyacaksın. Biz ne yapıyoruz sadakada? Tohum atıyoruz. Allah bunu büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor. Diyor ki Peygamber aleyhisselam, sizin verdiğiniz tek bir buğday tanesini kıyamet günü Uhud dağı kadar büyük getirecek önünüze buyuruyor. Medine'nin en büyük dağı Uhud dağıydı, onun için onu örnek veriyordu. Erciyes deseydi kimse anlamayacaktı. Bir buğday tanesinin, bir hurma çekirdeğinin Allah katındaki değeri altın olarak Erciyes'tir, Ağrı Dağı'dır dense bile doğru değildir bu. Onun için kardeşler, Allah'a iyisinden vereceğiz. Evet, çoluk çocuğumuzu aç bırakmak gerekmiyor. Çoluk çocuğunu aç bırakacaksa vereceğin sadaka, senin sadakan o değil. Sen gel vakıfta temizlik yap o zaman. De ki salı günleri ben size temizliğe geleyim de. Sen o sadakanı yap. Para sadakanın en alt çeşitlerinden birisi. Niye paraya kilitlendik ki bu kadar? Öyle sadaka çeşitleri var ki. Alimallah, para. Benim param var, bu binada temizlikçi bulamıyorum. Param da işe yaramıyor şimdi. Yani sadakanın çok alternatifleri var. Biz kilitleniyoruz paraya. Her şeyi para anladığımız için, çok kapitalist düşündüğümüz için, Ulbe bin Zeyd radıyallahu anh gibi düşünmediğimiz için biz sadaka fırsatları kaçırıyoruz zaten. Başa kalkmak ve çirkin şeyleri, hoşlanılmayacak şeyleri vermek yanlış arkadaşlar. Püsküvit alıyorsun, sen gelirken arabada püsküvit kırılıyor. Bu kırık püsküviti bizim çocuk zaten beğenmiyordu. Gelirken komşunun çocuğuna sadaka olarak verme bunu. Ya götür tatlı yapsınlar evde ondan, ya da kediye ver madem eve vermiş. Çocuğuna vermeyeceğin şeyi yetime sakın verme, Allah'tan utan. Yetim çöplük mü? Yetim çöplük mü? Hayır. Bir başka mesele de kardeşler, faizle süt kardeş olduk ya şimdi. Faizin nasıl olsa sıkıştırdın mı hocaları? İşte şu kadarı, bu kadarı uygundur. Oldu faizin. Allah'a sığınırım. Haşa. F harfini bile alfabeden silmek istiyorum faize benziyor diye. Şu kadarı, bu kadarı yok. Trilyonda biri bile helal değil. 6 ay köprü altında yatarsan krediyle ev alabilirsin. O caizdir. Fetvası benden. Ama 6 ay hamile kadın, çocuk, küçük bebek köprü altında yatacaksınız. Ben gelip göreceğim birkaç akşam. Caiz. O zaman kredi alabilirsin. Bir yerde böyle dedim. Bir arkadaş kalktı. Ona kim kredi verir ki zaten? Zengine kredi veriyorlar. Ona karışmam dedim. Hani zaruretten alıyordun bu krediyi? Hani zarurettendi? Demek zarureti olana kredi kimse vermiyor zaten. Biz yalan uydurduk da Allah inandı mı sanki? Kardeşler, faizden, piyangodan, çalıntı çırpılardan artan parayı sadaka vermek, Allah muhafaza buyursun, dinden çıkarır insanı. İki niyetle böyle bir şey yapamayız. Bir, ulan biz çaldık çırptık, bunun da verelim de kefareti olsun. Olmaz böyle bir şey. Onun kefareti kökten temiz. Kanseri böyle bir miktar alınca doktor gerisi temiz mi oluyor? Yoksa ciğerini mi söküp alıyorlar? Ciğerini çıkaracaksın. Ciğerini, kanser bulaşmış ona. Öyle tahlil mahlil için kan verdik, böylece temizlendik, bu kanserden oluyor mu? Haram girmeyecek. Girdi mi hangi organı kirlettiyse onu alıp götüreceksin. Aynı şekilde, yani ben bu faize dokunmuyorum. Haram. Temizlenmek için de değil. Veyahut da filan mal bize yanlışlıkla geldi. İşte bir yolla bunu atacağız. Çöpe atar gibi atabilirsin. Ama sadaka niyeti kullanamazsın. Çünkü Allah'a verilen şey temiz olur. Bu çok enteresan bir örneği var hadisi şerifte arkadaşlar. Kutsi hadisi şerifte buyuruluyor ki sidikle abdest almış olursunuz. Sidikle abdest alınır mı? Haram parayla da sadaka böyle olur. Sakın. Allah'tan korkalım, böyle bir şey yapma. Ama bu demek değil, haram paraları çöpe atacağız. Hayır. Mesela bazı saf, böyle işe yaramaz kafalı Müslüman bankaya bırakıyor faizinin payını. Enayilik desem, enayiliğinde bir düzeyi var. Yani o düzeyde bile değil. Ne yapıyor? Domuzun önüne tilki bırakıyor. Tilkinin önüne tavuk bırakıyor. Böyle enteresan bir hata. Yanlış. Alacağız. Kuruşuna kadar alacağız. Sadaka niyeti dışında bir niyetle bir yerde kullanacağız bunu. Şimdi kardeşler, ben bu dersi hazırladıktan sonra dün çok mutlu bir haber geldi bana. Böyle çok dünden beri içim kaynıyor. İHH'mız 40 tane Filistinli gaziyi, bu son bombardımanda yaralananları tedavi ettirmek üzere İstanbul'a getiriyormuş. O kadar mutlu oldum ki, Abdülhamit'ten beri ilk defa böyle milletimizin haysiyetine yakışır ciddi bir iş yapılmış olacak elhamdülillah. Sadaka kelimesinin oturduğu bir yer oldu bu. Allah razı olsun vesile olanlardan. Yani o hastalardan birisinin bir aspirinini almak sadece, Musa Aleyhisselam'dan beri Yahudilerin eliyle ölmüş bütün şehitlerin duasını almak demektir. Allah'ın izniyle ilgilenelim bu işte. Peki, gene zenginlere ait bir örnek vermiş mi olduk? Hayır. Hastanede git, pansumanı ile ilgilen. Git geçmiş olsun de. Hangi hastanede kaldıklarını öğren. Taşımada arabanı kullandır. Yani yapılacak o kadar iş var ki. Doktorun yapacağını herkes yapıyor zaten. Allah razı olsun, o kardeşlerimiz getiriyorlar. İş üreteceğiz, iş. İş üreteceğiz. Emekliysen haftanın iki günü ben sizin şoförlüğünüzü yapayım diyeceksin. Ama bana gelip böyle şey önermeyin. Çünkü ben sana güvenip iki gün burada adam var zannederim. İki hafta sonra yalnız kalırım. Böyle başkasına gidin, destek olun. Kardeşler, sadaka bir rahmet deryasıdır. Sadaka para değildir. Sadaka vermektir. Gülücük vermektir. Dua vermektir. O da bir sadaka çeşididir. El tutmak, okşamak bir sadaka çeşididir. Ağlayan bir çocuk Bir yaşında çocuk. Karnı ağrıyor, ağlıyor. Çocuk uyuyamıyor. Kaç dolar versek çocuk susar? Kundaktaki çocuk. Şöyle Allah rızası için 5000 dolar versem çocuğa. Memnun olur mu? Bankada hesap açtırayım, kartı vereyim ona. O çocuk hangi sadakaya muhtaç arkadaşlar? Kucağa alınmaya muhtaç. Kucağını alıp camın kenarına getirdin mi susuyor çocuk. Tamam, sadaka belli oldu işte. O çocuk onu istiyor. Çocuk senin dolarını boşalırını ne yapsın? Bebek ne yapacak doları? Ağlama yavrum, bankada hesap açtım senin için mi diyeceksin? Bakın, o çocuk o sadakaya muhtaç. Hanımının annesi öldü. Annen için cami yaptıracağım, hiç üzülme kadın. Ne yapacaksın camini? O anda onu teselli etmendi sadaka. Her anın sadakası başka, değeri başka. Allah sadakaya muhtaç olmadan ama sadakalar vererek yaşamayı hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.